bu son görüşümüzdür belki diye. Oradan tekrar hicret mahalline Medine'ye döndü muhtemelen böyle. Döndü muhtemelen böyle. İşte aşağı yukarı 80 gün kadar sonra da Mevla'ya kavuştu muhtemelen böyle. Lillahi'l-Fatiha.